اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے میں مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے میں مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے میں مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بے چین جن کو اب تک سمجھا جا کے رکھا سمجھا بجا کے رکھا بیچے کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بیچے کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا فرقت مدینہ نے صدمے وہ دیے مجھ کو اگر پڑتے کو تو مل جاتا بیچے کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بیچے کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا رب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے ہوئے ہم کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار

اطعمنی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. توبوا الى الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ. پاپا کافلوں کے قافلے مدینہ شریف سفر پر روانہ ہوتے ہیں. ابھی بھی نہ جانے کتنے ہی عاشقان رسول مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ہوں گے. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ جو خاک مدینہ کے حوالے سے کلام بھی ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, تو کیا اس وقت بھی جو خاک مدینہ ہے اس کے متعلق بھی وہی ہے جو پہلے ہم خاک مدینہ کے بارے میں تصور جمتا ہے جس کے متعلق روایتیں آتی ہیں, تو آج بھی جو مدینہ کی مبارک خاک ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہاں جائیں اور شفا اس خاک مدینہ سے شفا مل جائے گی. حدیث پاک تو مطلق ہے, فی غبار المدینہ شفاء. سبحان اللہ. غبار من خاک, خاک کے مدینہ میں شفا ہے. اب وہاں جا کر خاک استعمال کرے یہاں لا کر استعمال کرے یا کوئی اس کے لیے لے آئے, اعتقاد جو ہے نا وہ مضبوط ہو. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. خاک مدینہ کی تو کیا بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مطلب مدینے کے جو بھی در و دیوار ذرے ذرے ہیں ان کے متعلق ہمارا جو ایک حسن اعتقاد ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہونا چاہیے. بے شک حضور مفتیان ہند شہزاد اعلی حضرت فرماتے نا, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو نقش پا کا لگاؤں غبار میں. تعجب نہیں ہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاں مبارک قدم رہے وہاں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا لوں تو مجھے لوہے محفوظ پر جو لکھا ہوا وہ میں پڑھ لوں. تو بے شک یہ سارا بس عقیدت اور عشق و مستی کا کھیل ہے، جس کو جتنی محبت ہوگی اتنا پائے گا، تو خاک مدینہ کا بھی احترام ضروری ہے۔ امیل سنت پہ ایک شعر ہے، پورا کلام ہے، خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ شرف مصطفیٰ قدم چومنے کا، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، تجھے سرما بنا ہے، مریضوں اٹھا شفا کو لے جاؤ اس میں، یقین شفا ہے۔ خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے۔ بدن بدر ہے آتار کے خاک طیبہ، بدن بدر ہے آتار کے خاک طیبہ، فرے ہٹ جہنم تیرا کیا ہے۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ ہے اچھا آپ کا تو کچھ اس طرح کا ذہن ہے نا کہ وہاں سے یہ جو پتھر ہو یہاں وہاں سے جو چیزیں لاتے نہ لائی جائیں, اس کی کچھ حکمت اگر آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بتا دیں. خاک ہے نا وہ ذرا زمین کا جز ہوتی ہے, جب ظاہر مدینہ جو اس زمین کا جز نہیں ہے حصہ نہیں ہے, لیکن جو عشاق ہوتے ہیں جب یہ جاتے ہیں نا واپس مدینہ چھوڑ کر تو بہت بے قرار ہوتے ہیں, روتے ہیں, تڑپتے ہیں, اور اس کو غم بہت لگتا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ گیا. تو وہ خاک جو وہاں کا حصہ ہے اس کو مدینہ سے چھڑا لینا. تو یوں مطلب میرا ذہن یہ ہے کہ اگر نہ لائی لے جائی جائے مدینہ خاک, میں ناجائز نہیں کہتا, اس میں ہے علماء کا اختلاف ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں دونوں طرح کے قول لکھے ہیں کہ بعض کہتے ہیں لے جا سکتے ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں لے جا سکتے, مدینے سے کوئی جدا نہ کیا جائے. پیو گول کر اس میں, پیو گول کر ہر مرض کی دوا ہے. تو خاک مدینہ گھول کے پئیں گے تو انشاءاللہ وہ چاہیں گے تو ہمیں مدینہ بھی عطا فرما دیں گے. یہاں کیا صورت کی جائے, یہاں بھی تو خاک مدینہ مل سکتی ہے کسی ظاہر کے ذریعے. یہ ویسے بیٹھے بیٹھے میں وہ عشق کی بات ہے. غم مدینہ تو اب کیسے ملے, اب اتنے اتنی دولت جمع کر رکھی ہم نے, بیٹھ کے کھاتے ہیں اور گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, قہ قہ مار کے ہنستے ہیں. غفلت کی ایک نہیں 101 چادریں ہم پر چڑھی ہوئی ہیں. اخلاقیات کا کوئی اتا پتا ہے نہیں, بولنے کی تمیز نہیں ہے, اس کو جھاڑا اس کو دھکا مارا اس کو کونی ماری, بھیڑ بھاڑ میں تو جو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے. اور پھر کیسے ہمیں مدینہ ملے, سنجیدگی نام کو نہیں ہے, ملن ساری کا بھی ذہن نہیں ہے, دوسرے کی دل آزاری ہو جاتی ہے, ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کونی ماری ہمارا, دھکے سے گر پڑا, کچل گیا, پاؤں زور سے رہ گیا, تکلیف ہوئی, اس کو چیخ ماری, ہمیں یہ بھی کرنا نہیں آتا, سوری کہنے کے لیے بھی زبان نہیں اٹھتی ہماری کہ بھائی معاف کرنا. اب ایسی غفلت اور ایسی لاپرواہی اور سخت دلی اور دل میں غم مدینہ کیسے آئے. سرکار اعلیٰ تو فرماتے نا, رضا جو دل کو بنانا جلوہ گاہ اے حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ اے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رگیدہ ہونا تھا, تو پیارے قید خودی سے رگیدہ ہونا تھا. تو اعلیٰ حضرت انکساری فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ رضا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل محبوب کی جلوہ گاہ بن جائے, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے تیرے دل میں سما جائیں, تو تجھے خودی کی قید سے نکلنا ہوگا. یعنی میں پھوپھا میں کچھ ہوں یہ سب ختم کرنا ہوگا, عاجزی اختیار کرنا ہوگا. ان کے جلوے اس دل میں آتے ہیں جس کے دل میں عاجزی ہے, جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. ہم لوگ تو بہت کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, جب ہی تو ترم خانی کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں, منہ توڑ دوں گا اور دھکا مارتے ہیں, ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, گالی بکتے ہیں, معاذ اللہ. یہ جو لوگ کرتے ہیں کب کیسے وہ دل میں محبوب کے جلوے آئیں گے, غم مدینہ کیسے ملے گا. مجھے مل جائے دعا کریں, مجھے بانٹنے کی اجازت مل جائے, مل بھی جائے اور بانٹنے کی اجازت مل جائے. باقی ابھی تو بس وہ ہاں اللہ پاک ہم سب کو عاجزی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو غم مدینہ بھی عطا فرمائے. عاجزی کیا بابا؟ عاجزی سے کیا وہ سمجھ نہیں مت یہی مت عاجزی کی کیا علامت، جیسے کہ وہ یوں کونی ماری یہ کیا، تو جو جس کی آپ نے بھی پہچانے بتائیں، جب عاجزی آئے گی تو کیا اس کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی اس عنوان میں جو عنوان آپ بیان فرما رہے ہیں؟ وہ آدمی میں نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتا ہے نا، وہ بولے گا کم، میں میں نہیں کرے گا، اپنی اپنے فضائل اپنے منہ سے بچے کھول کے ہنسے گا نہیں، اور وہ نرم مزاج ہوگا اور اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھے گا. ایک تو نا زبان سے آدمی بولتا ہے یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں بڑا ذلیل و کمینہ ہوں، لیکن اس میں اتنی جرت اتنا ضبط نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو بولے گا بھائی گناہ گار، بھائی ذلیل و خوار کیسے ہو، او پھر منہ توڑ دوں گا تیرا یہ کر، پھر تو آواز جی کا یار. تو جب یعنی کسی کو بولنا نہیں چاہیے، دلاساری ہوگی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جذبہ نہیں ہوتا. تو اب اگر صرف اس لیے عاجزی کرتا ہے کہ لوگ بولیں کہ یار کیسا یار انکساری کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب بولتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، تو اگر اس لیے کوئی یوں بولتا تو پھر تو ریاکار ہے، ریاکاری ہے اس میں، تو جہنم کی حقداری ہے. تو جب بھی عاجزی کے الفاظ بندہ زبان سے نکالے تو اس سے پہلے وہ اپنے دل کی کیفیت میں دیکھ لے کہ واقعی دل میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ خالی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو معتقد اپنا بنانے کے لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے. تو آج کل تو آپ کو پتا کہ الفاظ کے کھیل ہیں، بہت کمزور ہوں، بہت مسکین ہوں، بہت ناتوان ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، پھر جب اس کی گھومتی ہے تو پھر اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر گالیاں کیا مطلب نہیں بولتے آپ کو پتا ہے معاشرے میں. تو اللہ کریم ہمارے دل کو عاجزی کا خوگر بنا دے. تو عاجزی سے اظہار تو کب ہوگا؟ جب دل میں عاجزی ہوگی، ہمارے خالی زبان پر عاجزی ہے، الفاظ عاجزی کے اندر میں کیا ہے، اندر کوئی گند بھرا رہتا ہے، تکبر، نخوت، غرور، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں معاذ اللہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ غرور ہے، اپنے سے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو میرے سامنے کیا بیچتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری 2% کی ویلیو نہیں ہے میرے سامنے، میرے سامنے بولتا ہے. یعنی تکبر کی علامات تو واضح نظر آ رہی ہیں کہ اگلے کو حقیر سمجھ رہی ہے کہ یہ ذلیل ہے، حقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، اے مچھر بیٹھا رہے چپ کر، 2% کا آدمی میرے سامنے بات کرتا ہے، میرے سامنے زبان کھولتا ہے، پتا نہیں میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو وہ ہے کہ تجھ جیسے جہنم کی لائن میں لگے ہوتے ہیں. یار جو تکبر کرے گا، کوئی جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، حدیثوں میں ہے نا مضامین. تو اب یہ کہ کسی فرد کے میں نے کسی کا نام یا تعین کیے بغیر ایک جنرل بات کی کہ ایسا شخص جو تکبر کی باتیں کرتا ہے تو وہ جہنم کا حقدار ہے، مگر کسی نے تکبر کیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو جہنم کی لائن میں لگا ہوا ہے، کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہیں گے، یعنی کہ متعین کر کے فکس کر کے، کہ کیا پتا اس کو توبہ کی توفیق مل جائے جنت میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، بے حساب بخشنے والا ہے. جنرل جو تکبر کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہے. تو میں نے بھی جو تو کر کے کہا تو وہ ظاہر کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنایا، ویسے ہی تو جو بھی کرے تکبر وہ جہنم کا حقدار ہے. ہم احتیاط کریں گے، کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے، اجازت نہیں ہے شرعاً اس کی، کہنے والا خود بھی پھنس سکتا نا بابا. ہاں ظاہر خود اس کے اوپر قلم چلے گا نا جس نے کہا. جی جی اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ کسی فرد معین کو یہ بات کر دیتا جس کا تعلق باطن سے ہے. وہ ہے نا کہ ایک حکایت احیاء العلوم وغیرہ کیمیا سعادت میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا بہت بڑے بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، ان کے سر پر سایہ بادل کر رہا تھا، بادل کا سایہ تھا، سخت گرمی تھی. تو ایک گناہ گار بندہ نکلا تو اس کے دل میں عقیدت پیدا ہوئی کہ دیکھو کیسا اللہ والا آدمی ہے، تو چلو میں بھی اس کے تھوڑا قریب چلا جاؤں، مجھ پر بھی کچھ کرم ہو جائے گا. تو وہ ساتھ چلا گیا. پھر یہ لوگ بیٹھے, جب یعنی کہ یا پہلے سے وہ بیٹھا ہوا تھا اور بادل سایہ کر رہا تھا, تو یہ گناہگر نکلا اور اس نے سوچا کہ دیکھو کتنا ایک بندہ ہے کہ اس پر بادل سایہ کر رہا ہے, تو میں بھی اس کی قرب کے مزے لے لوں, برکت لے لوں, اسے فیض لے لوں. تو وہ بیٹھا تو اس نے اس کو حقارت سے دل میں کہ یہ کہاں کر بیٹھ گیا ایسا پاپی آدمی میرے پاس. پھر اب یہ جب دونوں اٹھے تو بادل جو تھا نا اس گناہگار کے سر پر رہا اور یہ جو تھا یہ اس سے بادل ہٹ گیا, یہ گھبرا گیا. اللہ تعالیٰ نے غالباً کسی نبی کے ذریعے اس کو پیغام بھیجا, وحی بھیجی اس نبی پر کہ ان دونوں کو بولو کہ یہ دونوں اپنے اعمال کا نئے سرے سے آغاز کریں, کہ یہ نیک بندہ اس نے تکبر کیا اور اس کو حقیر سمجھا اس بندے کو, تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہوئی, اور یہ گناہگار بندہ اس نے اس کو نیک بندہ سمجھ کر اپنے سے بڑا سمجھا, بزرگ سمجھا, تو عاجزی کرتے ہوئے اس کی برکت کے لیے اس کے قریب بیٹھا, تو اس کے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. تو دونوں خالی ہو گئے, یہ نیکیوں سے خالی ہو گیا, یہ گناہوں سے خالی ہو گیا. اب دونوں نئے سرے سے آغاز کریں. ہم تو پتہ نہیں دن میں کتنی بار ایسی, جب ابھی سب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جب کھوپڑی گھومتی ہے تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. دانت توڑتے ہیں, منہ توڑتے ہیں, باہر نکلتے رہو بتاؤں گا کھوپڑی احتکاب سے باہر نکل. یا میرے سر پہ امام آیا اس لیے وہ بولتا نہیں, نہ میں تیرا یوں کر دیتا یوں کر دیتا, میں تیری داڑھی کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ تو یوں کر دیتا, یا میری داڑھی ہے میرا امام ہے اس لیے میں تیرے کو بولتا نہیں, یا تو میرا پیر بھائی ہے اس لیے کچھ نہیں بولتا ورنہ تیرا تو میں جنازہ اٹھا دیتا. نہیں, اس طرح کی باتیں عام ہیں. اچھا خاصا نظر آتا ہے اپنے کو کہ بہت مطلب شریف, اور مگر جب غصہ آتا ہے کھوپڑی گھومتی ہے نا غصہ آتا ہے, پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا, اور کیا دل آزاری, کیا دل دکھانا, کیا ایذائے مسلم سب بھول جاتا ہے, کیا تکبر, کیا نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ, کیا آخرت برباد ہونے کا خطرہ, کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تیری نکل تو باہر, کبھی تو ہاتھ میں آئے گا, جا بلا کے جا تیرے روادار کو, دیکھتا ہوں کون ہے تیرا روادار. کرتے ہیں اس طرح یہاں بازاری گفتگو, بعض اوقات روادار آتا ہے نا تو ایسی کٹکی ہے, ایک آنکھوں سے تماشا دیکھا ہے کہ ایک نہ علاقے کا نام لوں گا نہ کچھ, ٹھیک ہے نا, ایک کو میں نے دیکھا ہے, جانتا بھی تھا, میری اس سے الگ سے الگ بھی تھی, تھا جان بھی اچھی تھی, اور بس وہی نہیں چھوڑوں گا, بلا کے لا کس کو ایسی باتیں کرے مارے اور جھگڑے. اور تو ایک اس کے ایک بےچارا جو پتھارا لگاتا تھا کپڑے کا, اس سے اس نے جھگڑا کیا, وہ آدمی بےچارا نہیں, لیکن وہی کہ کس کو روادار کو لاتے رہے, وہ اپنے رواداروں کو لے کر آ گیا. یہ میرے سامنے کی بات ہے, وہ اپنے رواداروں کو اپنے خاندان کے کچھ افراد کو لے آیا, اس کو ایسا مارا ہے مل کے ان لوگوں نے, ایسا مارا ہے وہ دادا گیر کو. پھر میں نے کبھی اس کو اکڑی کرتے نہیں تھے, اکڑی ساری نکال دی اس کی. تو یہ ہوتا ہے شیر پہ سوا سے ہوتا ہے, تو اس دنیا میں بھی کتنی ذلت ہوئی اس کی, خلاص وہ ٹوٹ گیا, اندر سے کیسا اس کو شرمندگی ہوئی ہوگی, کیسی ندامت ہوئی ہوگی. اس لیے کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, بڑا بول والا, اور بھی ہم نے دیکھے بڑے بول والے بہت پچاڑ کھاتے ہیں, اٹھ نہیں سکتے, بہت ذلت ہوتی ہے اس کی. تو ہم توبہ کرتے ہیں, کبھی بڑا بول نکل گیا منہ سے, کوئی تکبر کی بات نکل گئی ہے, ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, ریاکاری ہو گئی ہم توبہ کرتے ہیں, آمین آمین, ہمارے گناہ معاف ہو. آمین, تکبر یہ نہیں ہے کہ کوئی جاندار شانداری کرے, ہم جیسے تکبر میں بہت ہوتے ہیں. تو میرے کو مسئلہ بتاتا ہے, جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوا, میں تیرے سے زیادہ جانتا ہوں, بالکل یہ الفاظ ایسے کہ اگلے کو میں حقیر سمجھ رہا, تبھی تو بول رہا ہوں کہ تو کیا جانتا ہے, تو میرے کو مسئلہ بتانے دیا, تو میری اصلاح کرے گا, کتنوں کی اصلاح کر چکا ہوں میں, میرے کو سکھائے لے چلا آیا ہے, طہارت کرنے نہیں آتی ہے, میرے بولے مسئلے بتاتا ہے. اب اگر یہ بات کسی سے کوئی بڑے سے بڑا پیر صاحب بھی کرے گا نا, اس کا ایسا دل دکھے گا, خدا کی قسم ایسا دل دکھے گا جس کی انتہا نہیں. اور یہ اگر یہ بھی تکبر نہیں, تکبر بولتے کس کو, تو کوئی کیسا ہی کم ترین مسلمان ہو اس کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے, یہ پردے میں پروردگار کی کس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے کوئی نہیں جانتا. یہ بہت بڑا بزرگ نظر آ رہا ہے, بہت پرہیزگار بھی ہے, سب کچھ ہے, کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ ہی کفر پر ہو جائے, پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو. اور جو بالکل جاہل لٹھ ہے, ایک نماز نہیں پڑھتا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی ادا پسند آ جائے اور اس کو سیدھا جنت میں بھیج دے بغیر حساب کے, وہ قادر ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یوں سب کو ڈرنا چاہیے, گناہگار کو بھی ڈرنا چاہیے, نیکوکار کو بھی ڈرنا چاہیے, سب کو ڈرنا چاہیے. قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. یاسین شریف کی آیت آپ نے بارہ سنی ہوگی, ممتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ. باہر شریف میں لکھا ہے, یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ, نیک الگ ہو جائے, مجرم الگ ہو جائے, تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے, تو 1000 ایک نیک بچے گا. اس میں اپنا تو کلاس ہی نہیں ہے, ایمانداری کی بات, اپنے اعمال میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اپنا کوئی بچت اعمال کے ذریعے ہو جائے, ایسے کو نظر نہیں آتا الا اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو نظر اس کی رحمت پر رکھے, بندہ عاجزی کرے کہ کب کوئی ایسی بات ہم سے نکل گئی, اللہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہو. نکل بھی جاتی ہیں باتیں بعض اوقات, مگر یہ کنفرم نہیں ہوتا کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے, اس لیے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. اپنے بارے میں ڈرتا رہے کہیں کچھ ہو نہ جائے, تو آدمی وہ سنبھل کے بولے, سنبھل کے چلے, پھونک پھونک کر قدم اٹھائے اور پھونک پھونک کر بیٹھے, ہر چیز میں مطلب محتاط رہے کہ یار میری کونی لگ گئی, دل دکھ گیا تو میں نے کچھ اس کو بول دیا اس کا دل دکھ گیا, تو میری اس کو ٹانگ لگ گئی اس کا دل دکھ گیا, تو انہیں ڈرتا رہے کہ کہیں یہی عمل میری بربادی کا سبب نہ بن جائے. ہماری اپنی غیر بے احتیاطی کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہماری ذات سے نہ پہنچے. مگر بہت بہت خرابیاں ہیں, اتنی خرابیاں ہیں اس حوالے سے بھی کہ مت پوچھو بات. اتنا ایک دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے, ماں باپ کی دل آزاری بھی ہوتی ہے, بعض اوقات اولاد کی بھی دل آزاری ماں باپ بھی کرتے ہیں. اگر بلا اجازت شرعی ماں باپ بھی اولاد کی دل آزاری کریں گے بھی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. نہ پیر اپنے مرید کی دل آزاری کرنے کا مجاز, نہ بلا اجازت شرعی اس کو بھی اجازت نہیں ہے, استاد کو اپنے شاگرد کی بلا اجازت دل آزاری کی اجازت نہیں. سب اللہ سے ڈریں, اور جو ان کو دائرہ کار دیا گیا اسی میں رہیں, جتنی چادر ملی اتنے پاؤں پھیلائیں, پھوں پھاں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. میں بکری کہتے ہیں میں آخر کیا ہوتا ہے, چھری چلتی ہے نا, تو میں کی گنجائش نہیں, عاجزی اور دل کی عاجزی, خالی زبان کے الفاظ بھی اللہ نصیب کرے. آمین. ہاں اللہ احترام مسلم سے تو مولا مجھے بچانا, فخر و غرور سے تو فخر و بچانا, فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا, یا رب مجھے بنا دے بنا دے, یا رب مجھے بنا دے اللہ, یا رب مجھے بنا دے.